NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. In het laatste half uur van Spraakmakers, straks tegen 11:30... natuurlijk de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. De teller staat op maar liefst 126 punten. Gaan er maar aan staan. En we praten over schoemeldiesel. Want 4 jaar geleden waren er serieuze maatregelen beloofd door de Nederlandse regering om dat gesjoemel tegen te gaan. Maar wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. In hoger beroep is 20 jaar cel geëist tegen de man die zakenman Koen Everink zou hebben omgebracht. Tenniscoach Marc Dier werd vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar voor het doodsteken van Everink. De gokverslaafde Dier had een schuld van 80.000 euro bij hem. Dier heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft gedood. Het Openbaar Ministerie eist nu 2 jaar meer dan bij de rechtbank, omdat Dier niet meewerkt met het onderzoek en volgens het OM meerdere keren aantoonbaar heeft gelogen. De verpleger die wordt verdacht van insulinemoorden moet voor 11 zaken voor de rechter komen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In 4 van de 11 gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving insuline hebben toegediend zonder dat dat noodzakelijk was. Hij zit nu ruim 1 jaar in voorarrest. Lange tijd bleef onduidelijk in hoeveel zaken hij verdachte is. Het gaat dus definitief om 11 zaken. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag. In een memo aan de VN, dat Reuters heeft ingezien, schrijft het land dat de voedselrantsoenen zijn gehalveerd vanwege een tegenvallende oogst en VN-sancties. Volgens het voedingscentrum heeft het voedseltekort grote gevolgen voor de lange termijn. Er zullen tekorten aan vitamines en mineralen zoals jodium, ijzer en B12... met name voor kinderen grote gevolgen hebben. Die zullen door bloedarmoede niet goed kunnen groeien, zich niet goed cognitief kunnen ontwikkelen. Dus dat is wel echt een probleem. Noord-Korea vraagt internationale organisaties om hulp. Gerrit Salm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de grootste bank van Denemarken. Salm was eerder onder meer minister van Financiën en topman van ABN AMRO. Danske Bank kampt met de nasleep van een grote witwasaffaire. Er moet een reclasseringsregeling komen voor bedrijven die in de fout zijn gegaan. Topman van de Burg van het Openbaar Ministerie pleit daarvoor in het FD. Met de regeling kan een controleur in de gaten houden of een bedrijf echt zijn leven heeft gebeterd, zegt Van de Burg. Op de A2 tussen Best West en Bokstel is vanmorgen vroeg een automobiliste verongelukt. Ze verloor de macht over het stuur en werd aangereden door een vrachtwagen. Door het ongeluk op de A2 stonden richting Den Bosch lange files. De Tweede Kamer wil opheldering over een fout van het KNMI bij het afstellen van apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van aardbevingen in Groningen. Volgens PvdA-kamerlid Nijboer leidt die fout tot nieuwe onzekerheid voor Groningers die al niet tevreden waren met het beleid van minister Wiebes. Is je een nieuw computermodel gaan gebruiken waar Groningers geen vertrouwen in hebben. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat het ene huis van het 201 kaphuis is onveilig en het andere niet. Dat model wordt nu mee gewerkt. En nu blijkt ook dit model door deze verkeerde cijfers weer verkeerd uitgelegd geworden. En dat betekent dat mensen nog steeds niet zeker zijn of hun huis wel veilig is. Volgens het KNMI is het verwachte effect van de meetfout klein. Minister Wiebes laat de consequenties onderzoeken omdat de metingen bepalen of huizen worden versterkt en eigenaren een vergoeding krijgen. De VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. PvdA en SP willen een spoeddebat met Wiebes. Eurocommissaris Frans Timmermans is tijdens een bezoek aan Hongarije vorig weekend voortdurend gevolgd, zeggen bronnen rond de PvdA-politicus in de Telegraaf. Overal waar Timmermans kwam, doken 2 mannen op die hem filmden, maar verder niet zeiden. Volgens de bronnen waren het mogelijk agenten van de Hongaarse overheid. Timmermans ligt voortdurend overhoop met de Hongaarse regering, die hij verwijt de democratische rechtsstaat niet na te leven. Timmermans was in Hongarije in de hoedanigheid van spitsenkandidaat voor de socialisten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het weer nog, eerst veel bewolking, vanmiddag af en toe zon, het wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst kans op mist, maar 's middags veel zon en ongeveer 13 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er was een ongeluk op de A12 bij Arnhem vanaf Utrecht in de richting Duitse grens. Bij Duiven nog 5 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn open. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf ook 5 minuten vertraging. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met de tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Johan de Zwart, Spraakmakers. En we gaan al sjoemelend richting 11:30. En dat doen we met spraakmaker van vanochtend, Marco Zanoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hij adviseert overheden hoe ze daarmee om moeten gaan met crises. En de onderzoeksjournaliste Nikki Sterkenburg. Zij bracht extreem rechts in Nederland in kaart. U hoorde dat het vorige half uur. En Klaas den Tek, collega van Reporter Radio. Met hem gaan we 4 jaar terug in de tijd. Want toen brak rondom Volkswagen de dieselfraude uit. De autofabrikant manipuleerde software in auto's, waardoor de uitstoot in testen veel lager was dan in werkelijkheid. Schandaal lokte wereldwijd reacties uit en ook in Nederland reageerde de politiek geschokt. Er zou korte metten worden gemaakt. Maar 4 jaar later is het nog steeds niet gekomen tot juridische procedures tegen de autofabrikanten. Vraag is, hoe kan dat? Nou, onze collega van Reporter Radio, onderzoeksjournalist Klaas den Tek dus, zocht het uit samen met collega Thijs van Dorsen en NRC Handelsblad. Ja, Klaas, goedemorgen nogmaals. Even terug naar 2015. Schumel software, dieselfraude, hoe kwam die zaak ook alweer aan het rollen toen? Nou, die kwam aan het rollen doordat de Amerikaanse autoriteiten er eigenlijk achter kwamen dat de dieseluitstoot van vooral Volkswagen veel te hoog was. En uiteindelijk bleek het dus inderdaad dat Volkswagen de testen, die testen die doe je in een laboratorium, dat ze Schumel software in die auto hadden gestopt, waardoor die uitstoot van stikstofdioxide, dat is dan dat gevaarlijke goed, hè, gevaarlijk voor de volksgezondheid, dat die lager was dan eigenlijk de bedoeling was. En daardoor hebben de Amerikaanse autoriteiten uiteindelijk gezegd van ja, dit klopt niet. Hier is sprake van Schumel software. En uiteindelijk zijn daar eigenlijk, Volkswagen is daarvoor in Amerika vervolgd. Ja, ik noem nu Volkswagen, daar hebben we het over. Maar er waren meer fabrikanten die zich hier schuldig aan maakten. Ja, ik kan bijna geen autofabrikant noemen die zich hier niet schuldig aan heeft gemaakt. Ja, laatst nog bijvoorbeeld heeft Fiat Chrysler heeft in Amerika een schikking getroffen. Ja. Dat was recent $600 miljoen. Maar je moet denken ook aan Opel, Mercedes-Benz, nog wat meer, BMW. Noem het eigenlijk maar op. Al die autofabrikanten, ja, die hadden die Schumel software gebruikt. Ja. We gaan het zo hebben over de Nederlandse reactie op dit schandaal. Eerst even, Marco Zanoni, jij gebruikt dat Dieselgate, hè, eigenlijk als casus voor crisiscommunicatie. Hè? Want hoe heeft Volkswagen die publicitaire nachtmerrie, want dat is het natuurlijk ook, hoe hebben ze die gemanaged? Ja, wij gebruiken hem vaak juist voor bedrijven. Als je ziet, als het Volkswagen kan overkomen, kan het jou ook overkomen. En je zag in het begin dat ze het erg bagatelliseerden. Het zou allemaal meevallen, het zou een technisch iets zijn en het zou vooral ergens aan de onderkant van de organisatie gedaan zijn. Nou, het bleek dat de top er wel van wist. En het werd eigenlijk steeds en steeds groter. waarom het uiteindelijk niet echt een crisis is gebleven, Volkswagen, is toch omdat het een brancheprobleem werd. Dus blijkbaar dat iedereen het. Mensen bleven Volkswagens kopen. Hè. De Schumel software was niet genoeg om dan maar te zeggen, dan maar een andere auto. Men was toch vrij gehecht aan die Volkswagen. En uiteindelijk, gek genoeg, hebben ze hun droom van het grootste autobedrijf ter wereld te worden, hebben ze gehaald. Zo 2 jaar na deze affaire. En blijkbaar konden ze ook die vele miljarden die ze elk jaar weer afboekten, missen. Dus aanvankelijk slecht gecommuniceerd. En daarna hebben ze het helemaal omgezet naar een supergroene strategie. En hebben ze radicaal echt veranderingen doorgevoerd. Dus niet alleen maar gezegd, maar ook gedaan. Waardoor ze zeer succesvol zijn geworden en gebleven. Ja. Het was dus niet erg genoeg voor de consument. Dus Volkswagen heeft het beperkt gevoeld. Vooral in al die boetes. Ja, dus ze hebben het eigenlijk omgebogen. En ze hebben het geluk gehad dat de hele branche zich hier aan schuldig maakte. Dat leidde de aandacht lekker af ook. Ja, blijkbaar was het dus normaal. Ja, onlangs werd bekend dat Volkswagen zich, je zegt het al, of gaat richten op elektrisch rijden. Hè? Is dat ook een gevolg hiervan? Moeten we dat zo zien? Nou, denk je? Het lastige was, het was al hun strategie om heel duurzaam te zijn. Daarom kwam dit zo hard aan. Mm. Omdat het zo botste met wat ze beloofden. Maar ze hebben wel radicaal doorgepakt en gezegd, we gaan hem nu zo fundamenteel doorvoeren. Wij gaan het meest duurzaam van iedereen worden. Ja, het viel al even, de miljarden boetes in de Verenigde Staten die zijn opgelegd. Volkswagen was daar dus zo'n $22 miljard kwijt aan boetes. Schikkingen en afkoopsommen. En ook de Nederlandse autoriteiten reageerden toen geschokt. En het kabinet beloofde keihard op te treden. Laten we even luisteren naar staatssecretaris Wilma Mansveld toen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En dit is wat zij toen in reactie op het uitbreken van het schandaal zei. We willen de testen op de echte weg hebben en niet in een omgeving waarin het veel te gunstiger is voor een auto. Daar heeft de Europese Commissie al wat mee gedaan. We hebben de real driving tests zullen er komen. De echte buitentesten in weer en wind. En ik vind dat het nu strenger en sneller moet. Strenger en sneller moet, Klaas en Tek, forse taal. Jullie hebben in een reconstructie nu onderzocht wat Nederland vervolgens ook echt heeft gedaan, hè, om die fraude aan te pakken. Grootste conclusie, het kabinet heeft niets gedaan om de fabrikanten juridisch aan te pakken. Hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met de Europese regelgeving. Eigenlijk was de Europese regelgeving helemaal niet duidelijk over het gebruik van Schumel software. Sterker nog, er waren allerlei uitzonderingsgevallen en clausules waardoor je als fabrikant kon zeggen, ja, maar die software heb ik nodig voor de bescherming van de motor bijvoorbeeld. En je ziet ook dat er eigenlijk geen duidelijke schadeclaims waren. Hè? Als je dan Schumel software gebruikt, hoeveel kost dat dan? Ja. Nou, en vervolgens zie je dat het Openbaar Ministerie zoiets heeft van, ja, dit zit juridisch zo complex in elkaar en technisch ook. Hè, want wat is Schumel software en wat niet? Ja. We branden onze vingers hier niet aan. Dus daarom zie je in Nederland bijvoorbeeld dat die juridische procedures eigenlijk niet vanuit het ministerie of vanuit het OM tot nu toe zijn gevoerd. Nee, dus die belofte, wisten ze eigenlijk dat ze die niet zouden kunnen waarmaken? Ik neem aan dat er allerlei juridische experts van tevoren geraadpleegd worden van, kan dat überhaupt? Kun je die belofte doen als overheid? Ik denk wel dat het ministerie heel goed gekeken heeft of dit juridisch mogelijk was of niet. En daarom zie je ook de inzet van het ministerie om niet zo'n juridisch proces te gaan voeren, maar juist op die testen iets te veranderen. En dat is ook overigens uiteindelijk gelukt in Brussel. Ja, want dat gaat dan wel veranderen. Nederland was dus eigenlijk gebonden aan Europese regels, daar vallen wij onder. Als een auto in Duitsland wordt goedgekeurd, mag die ook in ons land de weg op. Met andere woorden, we staan erbij en we kijken ernaar. Ja, want we kunnen eigenlijk niet zoveel. Nee, wat Nederland alleen kon doen is wijzen naar Duitsland. Duitsland, jij brengt die auto's op de markt. Je zet ook het stempel als toezichthouder op die auto. Hij is goed of hij is niet goed. He, dat noemen we dan de type goedkeuring. En dan kan alleen degene die die type goedkeuring afgeeft, die stempel op die auto drukt, die kan die stempel ervan afhalen. Ja. En Nederland kan dat dus zelf niet. Nee, en Duitsland gaat dat niet doen. Nee, nou, want Duitsland, die hebben nogal wat belangen. Duitsland heeft zeker belang in die auto-industrie. Je moet het zo zien dat de auto-industrie voor de Duitse economie ontzettend belangrijk is. Ik geloof dat er iets van 800.000 arbeidsplaatsen intern, indirect ongeveer, in die autofabrikanten zitten. Dat de Duitsers daar werken. Dus Duitsland is niet van plan om zo'n grote, zo'n belangrijke speler voor je economie eigenlijk een beetje om zeep te helpen. Ja. En dat is er ook gebeurd. En dat zie je ook continu in die discussie, ook in Duitsland. Ja, echt doorpakken doet het Duitse ministerie ook niet. Nee. Volkswagen heeft gezegd, we roepen de auto's terug, hè, en dan gaan we die software weer aanpassen, zodat er geen Schumel software meer in die auto's zit. Uit het onderzoek dat jullie samen nu met NRC doen, blijkt dat er in Nederland nog steeds bijna 40.000 van dit soort auto's rondrijden. Ja, klopt. Ja, dat is behoorlijk wat. En dat is het gekke natuurlijk. Hè? Dus eerst zeg je tegen Duitsland, doe wat. Nou ja, uiteindelijk zeggen die autofabrikanten, we komen met een update. Ja. Maar vervolgens is in Nederland die update, weer niet verplicht. Dus als automobilist kun je zeggen van ja, ik ga er helemaal niet in meewerken. Dus ik hou gewoon mijn Volkswagen zoals die is. En ik hou hem lekker bij mij en hij gaat niet naar de garage. Ja, we hebben hier toevallig de trotse eigenaar van zo'n Volkswagen aan tafel. Nicky Sterkenburg. Ja, ik ga grossier in hypocriete argumenten doen. Maar, ja. Heb je hem al geüpdate of niet? Ik heb hem niet geüpdate. Waarom niet? Nou, omdat ik er behoorlijk wat aan heb moeten vervangen de afgelopen jaren aan dingen. Dus nee, de rekening van de garage was wel aardig hoog van dat ding. Ja, ja. Klaas, dit zijn gratis, hè, die update trouwens, Nicky. Nou, ik zal het eens tegen ze zeggen. Maar er is ook niemand bij de garage die tegen mij zegt... moet ik het even voor je updaten? Ja, dat zit natuurlijk ook een deel van het probleem. Waarom er nog steeds 40.000 rondrijden? De vraag is nu, is het probleem voorbij? Of wordt er nog steeds gesjoemeld eigenlijk, Klaas? Nou, je leest hier en daar nog steeds berichten dat er wel gesjoemeld wordt. Vorig jaar in december was er bijvoorbeeld nog Volkswagen... die liet weten dat er bij oude modellen, tenminste dat was het gerucht... toch weer tijdens zo'n update sjoemelsoftware was geconstateerd. Dus die berichten blijven wel komen. Alleen, ja, ik denk op een gegeven moment worden die tests ook anders. Hè? Dan gaan we niet meer alleen maar in het laboratorium testen. Dat is een van de grote veranderingen die dan is doorgevoerd nu. Ja, en dat we dan nu eigenlijk die testen in de buitenlucht gaan doen. Hè? In de praktijk, op de weg als het ware. Ja. En dan heeft zo'n sjoemel software eigenlijk geen rol meer. Daar kun je niks mee op de weg. Nee. Dus, wat gebeurt er nu als er zo'n auto getest wordt in de buitenlucht? Bij Lelystad gaat dat gebeuren vooral, geloof ik. Ja, RDW doet dat. Ja, de RDW. En hij blijkt te veel uit te stoten. Wat is dan het gevolg? Daar zijn wel hele sterke maatregelen voor. Hoor. Als er dan toch nog iets fout is, en echt flink fout is qua Europese norm, of toch nog die sjoemelsoftware wordt ontdekt, dan kost je dat €30.000 per auto. En de boete kan oplopen tot maximaal 5 miljoen. Dat kan de Europese Commissie kan dat dan opleggen. Ja. Marco Sononi, wat voor auto rij jij? Een Audi. Een Audi. Ja. Even kijken. Hoe ook invallen gedaan, ook rechtszaak. Maar interessant, hè? Waarom als consument, wat is je incentive? Hè? Toen was vooral ook het bericht, de auto's zijn minder zuiniger dan beloofd. Mm-hmm. Klopt. Ja. En nu weet je dat, dat je denkt, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Die update levert je niet zo heel veel op als consument. Hè? Het verandert niets, het wordt niet veiliger, het wordt niet goedkoper. Het is alleen zuiverder. Ja. Nee, dat was ook de reden voor heel veel automobilisten om dat toch niet te doen, hè, die update. Want ze hadden ook het gevoel dat die auto andere dingen ging doen dan die moest doen. Ja. Dus vandaar, en als het dan niet verplicht is en jij vindt het toch prettig om in jouw auto, om in jouw Volkswagen te rijden, dan hou je hem gewoon lekker thuis. De redenering is dan, gaat toch goed zo? Wat zou ik nou? Exact. Waarom zou ik dat gaan doen? Goed, juridisch is er dus eigenlijk niet zoveel mogelijk geweest. Dat testen gebeurt nu in de buitenlucht en naar de daadwerkelijke uitstoot wordt gekeken. Wat zijn verder maatregelen die zijn genomen? Nou ja, kijk, je kunt wel bijvoorbeeld een autofabrikant aanklagen. Er zijn nu trouwens allerlei civiele procedures, toch ook wel in Nederland. Het is niet dat het nu voorbij is, want we hebben bijvoorbeeld Volkswagen Stichting Claim, die dan zegt van CarClaim, die zegt van ja, we hebben toch een soort van economische schade als automobilisten. We moeten hem inleveren, hij is niet meer dezelfde waarde, maar de marktwaarde. Dus je ziet dat er allerlei processen, die processen zijn nog niet voorbij. Dus die blijven doorgaan. En je kunt inderdaad als bijvoorbeeld Nederland zeggen van ja, je kunt tegen Duitsland zeggen van let eens op uw zaak. En als Duitsland dat niet doet, dan kun je vervolgens gaan klagen bij de Europese Commissie. Ja. Europese Commissie, het is allemaal Europees. Europese Commissie kan dan naar Duitsland zeggen, doe wat, doe Duitsland dan niet. Dan kan de Europese Commissie uiteindelijk besluiten om naar het Europese Hof te gaan. Ja, en dan kun je toch via die weg de juridische gang maken. Ja. Maar autofabrikanten zullen niet door een Nederlandse rechter ooit worden veroordeeld op dit punt. Nou, er zijn nog twee merken. Ik noem ze toch maar eventjes waar het OM naar gaat kijken. Want we hebben twee automerken, Suzuki Vitara en de Grand Jeep Cherokee. Daar hebben wij de stempel van afgegeven en daaruit toch blijkt nog steeds dat daar sjoemelsoftware is gebruikt en dat er niet echt een reden is om aan te geven waarom die software dus nodig was. Daar kijkt het OM naar. We hebben ook met het OM contact gehad en het OM is daar al een hele lange tijd mee bezig. En de enige antwoord wat ik daarop krijg van waarom duurt dat nou zo lang? Ja, het is juridisch en technisch zeer complex. Oké. Okay. Maar het feit dat wij die stempel hebben gezet, dat maakt het dan wel mogelijk om eventueel juridische stappen te gaan zetten. Ja, klopt. Dankjewel, Klaas. Zondag in Reporter Radio, de reconstructie over de Nederlandse aanpak van de dieselfraude op NPO Radio 1 om 7 uur. Gaan wij naar een nieuwsupdate via de NOS. Mensen met een cadeaubon moeten beter beschermd worden als een bedrijf dat de cadeaubon aanbiedt failliet gaat. Dat wil de VVV, uitgever van onder meer de VVV cadeaukaart. Erwin de Zeeuw gaat over de cadeaukaarten bij VVV Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is dit probleem in Nederland? Ja, je ziet dat er jaarlijks toch wel bedrijven failliet gaan. En zeker met een aantal bekende faillissementen in het achterhoofd. Ja. Zie je dat de consument daar toch daarmee bezig is. En daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zou moeten zijn. Nee. Want hoe is dat nu geregeld? Stel, je hebt een cadeaubon van V&D of van Intertoys, om er dan maar twee te noemen. Die is dan helemaal niks meer waard als ze failliet zijn? Over het algemeen is bij een faillissement een cadeaukaart inderdaad niets meer waard. Ja. En tenzij het buiten de exploitatie wordt gehouden via een stichting derde gelden. Ja. Wat gebeurt er nu vaak met het tegoed dat nog op een cadeaukaart staat als een bedrijf failliet gaat? Dat valt binnen de exploitatie, dus in de boedel van de curator. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk iets waar de consument niet mee bezig zou moeten zijn. En wij vinden dan ook als grootste uitgever van Nederland, en wij staan voor betrouwbaarheid, dat zoiets tast gewoon de betrouwbaarheid van het product aan. Mm-hmm. Dat is niet goed voor de consument en ook niet voor de branche. Want een cadeaukaart is gewoon een heel leuk cadeautje. Ja, nou ja, de betrouwbaarheid van het product. Het product is failliet. In dit specifieke geval wel. Kijk, gelukkig heeft bij Intertoys hebben de mensen nog tot morgen om of tot zondag om in te leveren. Dus dat is gewoon goed. Ja. Maar over het algemeen is een cadeaukaart direct niets meer waard. En ik denk, en dat vinden wij ook zeg maar vanuit VEV, daarom ook de oproep aan de politiek, dat het gewoon zo zou moeten zijn dat die gelden buiten de exploitatie moeten worden gehouden. En in de stichting derde gelden, zodat ook na een faillissement de mensen met een cadeaukaart gewoon hun tegoed kunnen opvragen. Ja, en dat je misschien dan wel met je Intertoys cadeaubon naar Bart Smit kunt, om maar wat te zeggen. Nou nee, in dit geval zou dan de stichting de gelden contant uitkeren. Ja. Okay. Zodat je toch nog met je geld ergens terecht kan. Ja, ik snap nu, dat het, nu is het gewoon niks meer waard. Ik snap dat. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat gebeurt dan. En dan is je cadeaubon niks meer waard. En dat is heel vervelend. Maar om daar nou een enorm circus voor op te tuigen? Nou ja, goed, kijk, het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon om het vertrouwen bij de consument. Ja. En nogmaals, dit is gewoon geld wat je zeg maar in je portemonnee hebt zitten. Mm-hmm. En wat je graag wil besteden. Ja. En ik denk dat dat het achterliggende gedachte bij een cadeaukaart is. Dat je er een leuk cadeautje van kan kopen. Ja, dat was inderdaad de bedoeling. Oké, wat gaat u nu doen? Wat gaat u voor actie ondernemen? Nou ja, wij hebben in ieder geval inderdaad laten weten wat wij ervan vinden. En dus de oproep aan de politiek om naast, hè, want ze zijn natuurlijk ook bezig met de geldigheid van de cadeaukaart. Ja. Om die te verlengen. Dus dat is denk ik al een hele mooie stap. Maar dit is denk ik wel een vervolg om zeg maar het. De cadeaukaart voor de consument nog beter beschermd te krijgen. Ja, we gaan kijken hoe die landt in Den Haag. Hartelijk dank, Erwin de Zeeuw. Hij gaat over de cadeaukaarten bij VVV Nederland. De Nationale Nieuwsquiz. Toetje van deze week spelen wij met Bart Wels uit Tilburg. Goedemorgen, welkom. Bert is de naam. Bert Wels uit Tilburg. U bent gepensioneerd, is groen leraar geweest op een praktijkschool. Wat houdt dat in? Praktijkscholen mogen kinderen tot een IQ van 80 komen. En die worden begeleid naar een baan. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. 126 punten staan er op het scorebord. Oh. Heeft u er een beetje zin in? Jawel. Zeker. Zullen we kijken hoe ver we kunnen komen? Let's do it. Daar gaat hij. Alle lof zij met Allah en vrede en zegeningen zij met de profeet Mohammed. Op de lijsten staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Bij het plegen van terroristische misdrijven in Syrië. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Het Openbaar Ministerie beschikt volgens het Algemeen Dagblad over lijsten waarop opvallende informatie over Nederlandse jihadisten staat. Vraag 1, om wat voor informatie gaat het? Zijn loonlijsten. Ja, het salaris dat de strijders kregen van de Islamitische Staat. Het OM wil die informatie gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Vraag 2, het Openbaar Ministerie kreeg de lijst in handen dankzij welke dienst? De FBI. De FBI is het goede antwoord. Volgens justitie kan nu makkelijker worden aangetoond dat bepaalde mensen voor IS gevochten hebben. Strijders kregen andere bedragen betaald dan mensen in ondersteunende functies. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Fout gemaakt met het afstellen van apparatuur die wordt gebruikt bij het meten van de Groningse aardbevingen. Four seasons in one day. Een 3.4 op de schaal van Richter. 3 uur Nederlandse tijd. zagen we de beving hier binnenkomen. Als de PvdA leidt dit tot nieuwe onzekerheid over welke huizen in Groningen onveilig zijn. Vraag 3. Hoe heet het instituut dat een fout heeft gemaakt met het afstellen van apparatuur voor het meten van Groningse aardbevingen? De KNMI. Zeker, voluit Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut. Vraag 4. Het KNMI heeft minister Wiebes pas kort geleden verteld over de incorrect afgestelde apparatuur, terwijl die fout vorig jaar al in welke maand werd ontdekt? November. Augustus is het goede antwoord. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Vraag 5, dat is een fragment. We horen een stem. De vraag is wie. Op het moment dat het over Van Gogh of Mondriaan of Rembrandt gaat, dan is er toch een soort gevoel, ik zou bijna zeggen oranje gevoel, van wat ons bindt. En dat is ook heel belangrijk. Wij zijn beheerder van erfgoed. Alexander Pechtold. Ja, een tijdje niet gehoord, hè? Een onafhankelijke commissie onder leiding van de voormalig D66-leider gaat onderzoeken of er genoeg kan worden gedaan om de verkoop van belangrijke Nederlandse kunstvoorwerpen in het buitenland te voorkomen. Vraag 6. Hoewel het niet hardop wordt gezegd, zou de verkoop van een kunstwerk door prinses Christina de aanleiding zijn voor het onderzoek? De prinses kreeg een maand geleden ruim 6 miljoen euro voor een krijttekening van welke kunstenaar? Rubens. Rubens is het goede antwoord. Is voor zover bekend de eerste nieuwe baan van Pechtold sinds zijn vertrek uit de politiek trouwens. Vraag 7. Dat zijn de hints om die toch al niet zo hele slechte score naar een hoger niveau te tillen. Wij zoeken een onderwerp uit het nieuws, zeg ik er even bij. Dus geen persoon, maar een onderwerp. U krijgt hints. Denk even goed na voordat u antwoord geeft, want er is geen kans op herstel mogelijk. Daar gaat hij. 4. Eigenlijk heb ik behoefte aan nog meer knuffels. 3. Ik heb genoeg monopoliegeld in kas, maar ja. 2. Ik moet terug naar doorstart. Nee. 1. De rechtbank heeft mij gisteren failliet verklaard. Intertoys. Ja, daar was hij. We hadden het er net over met de cadeaubon. Ja. Inderdaad, de rechtbank heeft mij gisteren failliet verklaard. Ja, dan kom je maar bij één mogelijk antwoord uit. En dat is Intertoys. Dat was het goede antwoord. Nou, na deze eerste ronde staat de teller op 6 punten. Dat betekent een pittige uitdaging in die tweede ronde. Namelijk 22 vragen moeten er goed zijn. Nou, we gaan gewoon vol goede moed verder, stel ik voor. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Een onbemande sonde uit welk land is momenteel op weg naar de maan? Israël. Dat is goed. De makers van welk YouTube-kanaal hebben geprobeerd een wielklem aan te brengen bij een politieauto? Pas. Stuk TV. Een statenlid van D66 klust volgens de Telegraaf bij als wat? Escort. Dat is goed. De Venezolaanse president Maduro heeft nu ook de grens met welk land gesloten? Brazilië. Dat is goed. Op welke luchthaven zouden minderjarigen tijdens hun stage geregeld nachtdiensten moeten doen? Schiphol. Dat is goed. Welke Nederlandse politicus is tijdens zijn bezoek aan Hongarije onophoudelijk gefilmd door onbekenden? Timmermans. Dat is goed. Hoe heet de industrieel ontwerper die op 96-jarige leeftijd is overleden? Friso. Kramer. Dat is goed. Minister van Nieuwenhuizen heeft het toezicht op welk bureau verscherpt? Pas. Het CBR, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. In welk land is een sterrenrestaurant gesloten nadat bijna 20 gasten ziek werden? Valencia. In Spanje. In welk land ontving de Saoedische kroonprins een verguld halfautomatisch wapen? India. Pakistan. De regering van welk land heeft voedselrantsoenen voor de bevolking bijna gehalveerd? Noord-Korea. Dat is goed. Volgens minister Schouten had Nederland welke vistechniek niet voor zichzelf moeten houden? Pulsvissen. Dat is goed. Door de gescheurde schoen van een basketballer is het aandeel van welk sportmerk gedaald op de beurs? Nike. Nike is goed. Militairen uit welk land krijgen een verbod op het gebruik van sociale media tijdens missies? Finnen. Rusland. Hoeveel jaar geleden is het wettelijk minimumloon in ons land geïntroduceerd? 50 jaar. Dat is 50 jaar geleden. Een overheidscommissie in Botswana adviseert om de jacht op welke dieren weer toe te staan? Olifanten. Goeie. De VS laat voorlopig hoeveel militairen achter in Syrië? 200. 200 is het goede antwoord. Vraag 20 was ik nog verschuldigd. Welke zanger viert in december zijn 50-jarig jubileum met een groot concert in Ahoy? Had u dat geweten? Greenback George Baker. George Baker was het goede antwoord. Nou, helaas. Kunnen bijhouden hoeveel het er zijn geworden? Nee. 15, 16? Nou, 13, ietsje minder. 78 punten. Nou, het is natuurlijk niet genoeg om je voor te schamen verder, hoor. Maar Xander Schipper uit Gouda is de winnaar deze week met 126 punten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die zag je al aankomen natuurlijk, hè, denk ik. Ja, ik had er wel rekening mee gehouden, maar het was een goede poging. Ja. 300 euro vallen jou ten deel. Wat ga je ermee doen, is dan altijd de vraag. Nou, ik heb 2 dochters en ze krijgen allebei de helft. Oké, okay, allebei 150 euro. En wat gaan de dochters ermee doen, denkt u? Dat heb ik nog niet met ze overlegd. Dat, nee. Ja. Ik hoop zwaren. Naar het café. Oké, okay. Op deze vrijdag. Bedankt in ieder geval en gefeliciteerd. Xander Schipper uit Gouda. En ik dank ook Marco Sanoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, voor zijn bijdrage aan deze uitzending als spraakmaker. Bedankt Nicky voor de Sterkenburg. Ja, de cadeaubon voor wat die waard is. En Klaas Dentek, collega van Reporter Radio, ook bedankt voor jouw deelname aan deze uitzending. Zometeen Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen Carl-Johan. Erik Scherder is hier, de hersenprofessor. Die begint samen met andere wetenschappers een nieuwe discussie over het kinderpardon. Dat was toch geregeld? Hij vindt van niet. Oh. En hij is niet de enige. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Bij faillissementen van winkels moeten klanten die een cadeaubon hebben beter worden beschermd. VVV Cards, het bedrijf achter de VVV cadeaubon, zegt dat naar aanleiding van het faillissement van speelgoedwinkelketen Intertoys. De bonnen van Intertoys kunnen alleen nog tot overmorgen worden ingewisseld. Standbeeld van de dokwerker in Amsterdam is beklad met gele en groene verf. Op andere plekken in Amsterdam zijn de letters JHK geklad, wat vermoedelijk een antisemitische betekenis heeft. En die bekladdingen zijn vrijwel zeker het werk van fans van ADO Den Haag. Die club speelt zondag tegen Ajax. Gerrit Salm is voorgedragen als commissaris bij Danske Bank, de grootste bank van Denemarken. Salm was eerder onder meer minister van Financiën en topman van ABN AMRO. En Danske Bank, waar Salm dus heen zou kunnen gaan, kampt met de nasleep van een grote witwasaffaire. En eurocommissaris Timmermans is tijdens een bezoek aan Hongarije geïntimideerd, meldt de Telegraaf. Timmermans was daar vorig weekend op bezoek om te praten over de spanningen tussen de EU en de Hongaarse regering. En hij werd voortdurend gevolgd door onbekende mannen die hem filmden. Dankjewel Jan. Verkeer, Jolanda van der Velden. Het is wat langzaam rijden nog bij Arnhem. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij 7 naar 5 minuten. Er stond even een auto met pech op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Daardoor tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht 4 kilometer en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Toch weer een nieuwe discussie rond het kinderpardon. Net nu het kabinet formeel nog een klap moet geven op de nieuwe afspraken die de coalitie een paar weken terug nog op de rand brachten van een crisis. Uitkomst, eenmalig de hand over het hart voor bestaande gevallen, maar daarna is het klaar. En de verantwoordelijk staatssecretaris mag niet langer op eigen houtje beslissen dat schrijnende gevallen alsnog mogen blijven, ook al is dat niet helemaal volgens de regels. De hoogste immigratieambtenaar moet dat voortaan maar gaan bepalen. Zo zou er een einde komen aan wat dan heet het talkshow-pardon. Kinderen, zoals Lili en die op televisie aandacht vragen voor hun verhaal met maatschappelijke druk als gevolg. Gaat zo helemaal niet werken, laat oud-immigratieminister Gert Leers vandaag weten aan de Telegraaf. En ook de groep wetenschappers onder leiding van hersenprofessor Erik Scherder, die begin dit jaar een hele discussie aanzwengelde, roert zich opnieuw. Het nieuwe kinderpardon gaat niet ver genoeg, schrijven ze deze week in de NRC. Er zitten nog altijd kinderen ondergedoken en die vallen niet onder de nieuwe regeling. En dat is onrechtvaardig en in strijd met de rechten van het kind, menen die wetenschappers. Erik Scherder, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar klinische neuropsychologie, officieel aan de VU. Dacht u zo vlak voor de verkiezingen, ik gooi nog maar wat extra olie op het vuur? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. We willen absoluut aandacht op dit punt houden en vasthouden ook. Juist een grote belang, samen met onze collega's uit Groningen. Ja. Edianne Zijlstra, Carla van Os. Ja. We hebben samen die schadenota geschreven. En we dachten, ja, wacht even, je kunt nu niet zeggen, hoe blij we ook zijn met de eerste uitkomst, dit is het dan wel. En dat komt omdat er gewoon nog heel veel kinderen in die illegaliteit zitten. En ook duidelijk is natuurlijk ook dat die kinderen het extra zwaar hebben gehad de afgelopen jaren. Ja. Die zijn, ja. Maar is het in alle eerlijkheid niet water naar de zee? Dit is zo'n zwaar bevochten politiek compromis. Dat gaan ze natuurlijk never nooit meer opnieuw openbreken. Ja, nou dat denk ik wel eigenlijk. Want de argumenten zijn sterk. En wat zijn de sterke argumenten? Het feit dat wij die schadenota hebben geschreven, en die is ook omarmd door de politiek. Ja. Zou je kunnen zeggen, oké, als u die omarmt, moet u hem ook omarmen voor alle kinderen. En die alle kinderen zijn juist ook die 100 of meer kinderen die nu dreigen er buiten te vallen. Je kunt het niet zeggen van ja, maar goed, wees blij met die 500 en zwijg over die andere 200. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Welk deel van de hersenen van de coalitie-regeringspartijen wilt u activeren eigenlijk? Nou, ik wil, kijk, ik begrijp best wel dat het aan die kant altijd weer moeilijk en zwaar is. Ja. Maar ik doe echt een beroep. Wij als groep doen echt een beroep. En vergeet u niet, er zijn 38 hoogleraren vooraanstaande mensen die het allemaal onderstreept hebben en ondersteund hebben, dat wij toch een beroep doen op het feit van wees Een goed leider is flexibel. Ja. En die zal denken bij zichzelf, oké, als we A hebben gezegd, laten we dat stukje B superbelangrijk. Met andere woorden, dames en heren van de coalitie, opnieuw terug naar de onderhandelingstafel, want wat u hebt bereikt is niet goed genoeg, menen 38 hoogleraren. Is fantastisch, maar het moet gewoon geheel worden. En één totaal. Meneer Scherder, van harte welkom bij 1 op 1. Om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk die in de illegaliteit zitten? Heel erg moeilijk te zeggen. Het IND weet het waarschijnlijk veel preciezer, maar wij schatten in 100 of meer. Dus het kan ook om honderden kinderen gaan. Ja, ik las dat er in 2018 alleen al 210 kinderen zijn verdwenen uit opvangcentra. Ja, ja, ja. Dus dan gaat het in elk geval om 210 kinderen? Absoluut, absoluut. En stelt u zich voor dat het dus aan kinderen die dus in die stress nog eens in die illegaliteit zijn gekomen. Dat betekent dus nog meer eenzaamheid, armoede ook. Er zijn heel veel studies die laten zien wat armoede doet, ja, op de ontwikkeling van het brein, et cetera. Dus die kinderen zijn nog kwetsbaarder, als ik het zo mag zeggen, ja, dan die andere kinderen. Maar ja, als ze niet waren ondergedoken en gewoon in de procedure waren blijven zitten, dan hadden ze mogen blijven. Ja, tuurlijk, maar er is natuurlijk heel veel reden voor geweest om dat wel te doen. Hè. Dat zijn dus kinderen, gezinnen, die waren hier ook al 4-5 jaar. Dan komt dat moment van uitzetting. Die kinderen zijn geworteld. Ja. We moeten steeds weer even vasthouden aan het feit dat dat gewortelde kinderen, ja, zijn. Die spreken Nederlands, noem maar op. En dan uiteindelijk maken zij die stap om naar de illegaliteit te gaan. Ik had het me voorstellen. Juist, dus uw oproep met z'n 38e, in elk geval met die twee, ja, collega's uit Groningen, is, dames en heren, in Den Haag, die kinderen die zijn ondergedoken in de illegaliteit moeten ook vallen onder dat nieuwe pardon. Precies, zoals u zegt. Goed, dan is natuurlijk de vraag wat er gebeurt met kinderen die in de illegaliteit zitten en misschien dan wel niet onder die regeling vallen en wat voor gevolgen dat dan voor hen heeft. Daarvoor zoeken we contact met een van uw medestanders. Ja. Dat is dokter Eliane Zijlstra, die is universitair docent orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Zijlstra, goedemorgen. Goedemorgen. U bent dus deskundig op het gebied van, laten we zeggen, de ontwikkeling van het kind. Laat ik het maar even in die algemene termen zeggen. Kent u die kinderen ook eigenlijk, die in de illegaliteit zitten ondergedoken? Ja, wij zien vanuit de Rijksuniversiteit Groningen doen wij onderzoek naar, naar belangen van kinderen in beslissingen die genomen worden in de migratieprocedures. En dat zijn kinderen die in procedure zijn, maar ook kinderen die nog een aanvraag voorbereiden. Dat zijn ook kinderen die in de illegaliteit verkeren. Juist. Ja. En hoe gaat het met die kinderen in de illegaliteit? Nou, met die kinderen gaat het eigenlijk niet goed. Je ziet dat ze aan heel veel stress blootstaan. Ze leven eigenlijk aan de zijkant van de samenleving. Ze hebben in die zin geen recht op opvang. Dus zij zijn afhankelijk van de goede bedoelingen van mensen hier in Nederland. Soms leven ze op straat. Ze zitten bijvoorbeeld op zolderkamertjes wonen. Ze moeten vaak weer naar een ander plekje, omdat het dan weer ophoudt. Je ziet bij kinderen vaak een grote angst. Ze willen aan de regels voldoen. Want op het moment dat ze weten dat ze dat niet doen, dan worden ze opgepakt. En dan zijn ze worden ze weer uitgezet. Dus zij leven eigenlijk voortdurend in grote angst dat zij uitgezet worden. Juist, en dat is heel slecht voor hun ontwikkeling. Dat klopt, dat is heel erg slecht voor hun ontwikkeling. En wat zijn daarvan dan concrete gevolgen op de langere termijn? Nou, als je kijkt naar wat de gevolgen zijn voor kinderen op lange termijn, dan zie je dat ze voortdurend in angst leven. Betekent dat je continu alert bent. Continu je aan wil passen aan de regels die zijn. Dat heeft invloed op de latere persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Goed. Van depressie, dat soort gevolgen. En dat blijft dan een leven lang, blijf je daar te maken mee houden. Blijf even bij ons, mevrouw Zijlstra. Ja. Ik ga even terug naar uw collega Erik Scherder. Een van de redenen voor het huidige kinderpardon is om te zorgen dat we niet in talkshows telkens te maken krijgen met kinderen die dan het land uit moeten volgens de geldende regels. Het talkshowpardon heet dat dan in Den Haag. Dat is een beetje uw schuld ook, hè? Want u was betrokken op de achtergrond bij die kinderen Lily en Hovik, toch? Ja, zeker. En ik vind het fijn dat u het aankaart. Want ik weet juist nog in die situatie met Lily en Hovik heb ik in eerste instantie contact opgenomen, gezocht met de staatssecretaris, met meneer Harbers. Hoe? Via zijn mobiel. Ik heb ingesproken op zijn voicemail. Ik had zijn mobiel nummer. En ik heb hem gezegd, ik ben die en die. Hè, en we hebben een echte mooie schadenota geschreven. Ja. Goed onderbouwd wetenschappelijk. Mag ik u die aanbieden? Kunnen we er samen heel even over hebben? Ik wil u eigenlijk, een munitie geven om misschien te kijken, kunt u uw beslissing die gaat komen toch bijzetten? In stilte met een beroep op de discretionaire bevoegdheid. Zonder de talkshows, juist. Ja, en dus hij belde natuurlijk meteen terug. Hij belde dus niet terug. Hè? Dus niet omdat ik het ben, maar hij belde gewoon niet. Hij sms'te terug. Ook niet. Hij schreef een brief. Ook niet. Hij deed niks. Dus ik heb hem opnieuw gebeld om die tijd. Die drong heel erg voor die twee kinderen. Dat kwam eraan. En iedereen zei, anders moet je toch naar die talkshows gaan. Wat op zich, ik bedoel, ik zit graag op een talkshow, maar niet voor dit onderwerp specifiek. Dus u hebt een klemmend beroep gedaan in twee gevallen. Dus u hebt tot twee keer toe geprobeerd om deze zaak van Lilian Hovink dus in stilte op te lossen. Precies. Maar geen reactie van de staatssecretaris. En ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat iemand dan niet denkt, zo'n belangrijke zaak. Iedereen bemoeit zich ermee. Laat ik gewoon 5 minuten met die man of met een van mijn collega's. Nogmaals, het gaat alleen om het onderwerp. Gewoon eens even praten. Wat zijn uw inzichten? Hoe kan ik dat dan aansturen? Hoe kan ik het gebruiken om te denken, ja, dit is gewoon inhumaan. Ja. Kinderrechten worden hier wellicht geforceerd. Maar volgens de nieuwe regels van het kabinet is het straks ook volkomen onnodig om dan de staatssecretaris te bellen. Want die gaat er niet meer over. Dat is een hoogste ambtenaar. Met andere woorden, dan staat u toch met lege handen als u de volgende keer weer naar een talkshow wil met een schrijnend geval, om het maar eens simpel te zeggen. Ja, dat zou ik heel erg vinden. Dat zou ik heel erg vinden, dat er dan geen bevoegdheid meer is om in al die gevallen die natuurlijk nog gaan komen, om daar geen regeling voor te hebben, waardoor je kunt zeggen, oké, dat kind kan in die situatie toch blijven. De vraag is of het iets oplost om die discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris weg te halen. Helemaal niet, zegt de oud-minister van Immigratie, en zijn naam is Gert Leers. Meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom lost dat niks op? Nou ja, ik weet niet of het niks oplost, maar uiteindelijk zal toch altijd verantwoording afgelegd moeten worden in die zin. Kijk, we hebben een beleid, dat beleid dat is denk ik voor 90% toereikend, maar je houdt altijd grensgevallen. Altijd, elk geval moet je beoordelen op redelijkheid, billijkheid, proportionaliteit. Dat moet meewegen. Ja. En dan heb je toch een bevoegdheid nodig om te kunnen zeggen, het is een soort rechtsbevoegdheid, noem het maar zo, om te kunnen zeggen, in dit bijzondere geval, waar een zodanige opeenstapeling van schijnendheid aan de orde is, ga ik toch, laat ik toch de mensen hier in Nederland verblijven. Ja, maar dat blijft bestaan. Alleen dat ligt nu bij de hoogste immigratieambtenaar en niet meer bij de staatssecretaris. Dus die ambtenaar kan op eigen houtje beslissen dat schijnende gevallen alsnog mogen blijven. Ja, maar niet meer de staatssecretaris. En daardoor zijn we af van dat talkshow-pardon, is dan de gedachte. Ja. Ik geloof daar helemaal niks van, omdat ook een ambtenaar uiteindelijk verantwoording moet afleggen. Want ook hij zal uiteindelijk altijd moeten laten zien hoe de argumenten gewogen zijn. Op welke wijze zijn de argumenten in individuele gevallen, tot welke conclusie hebben die geleid. Hij moet dat motiveren en hij moet dat dus ook inzichtelijk maken. En of het nou een ambtenaar is of een minister, dan ben ik ervan overtuigd, ook daar zal altijd verantwoording over afgelegd moeten worden. Ja. En de Kamer zal die verantwoording vragen. Juist, en dat dus aan de verantwoordelijke staatssecretaris die weer verantwoordelijk is voor die ambtenaar. Dus het lost geen bal op. Nou ja, hij kan zeggen, ja, ik heb het gemandateerd of ik heb het gedelegeerd. Ja. Dat is ook nog een discussie. Ja. Hoe gaat die bevoegdheid over? He, het is een bevoegdheid die dan dadelijk naar de IND-directeur gaat om in naam van een ander te handelen. Mm. Als het een mandaat is, dan blijft overigens de minister toch nog altijd zelf ook bevoegd. Ja. Want dan kan die altijd nog zelf die bevoegdheid houden. Nou, wordt het een delegatie, dan zal toch verantwoording moeten worden afgelegd. Juist. En de Kamer gaat dat vragen. En is daarmee uw pleidooi aan het adres van het kabinet, zie af van deze maatregel? Ik heb ook al eerder gezegd, ik ga niet in op allerlei politieke afwegingen, want die weet ik ook niet. Er is een afweging gemaakt om het zo te doen. Ja, maar ik vraag u om een zakelijke afweging met uw kennis van zaken. Om u te mengen in de politieke discussie, maar namelijk over de vraag of dit in de praktijk gaat werken of niet. En of je op basis van die praktijk, namelijk je wil allemaal dat de maatregel in de praktijk ook werkt, of je hem dan zou moeten doorvoeren. Nou ja, kijk, het is goed dat je nadenkt over beleid. En ik vind het ook prima dat nu gedacht wordt om de afweging van schijnendheid aan het begin van de procedure te leggen. Ik denk dat dat wel een winstpunt is. Ik heb alleen grote twijfels bij de effectiviteit of bij het omzeilen van de politieke druk. Want dat is wat beoogd wordt, hè? Dat er geen politieke druk meer kan worden uitgeoefend op een bewindspersoon. Ja. Nou, daar heb ik echt twijfels over. Ik denk dat lijkt me echt onzin. Dus dat zouden ze dan moeten herzien? Dat is een afweging die dadelijk gemaakt moet worden. Als het helemaal is uitgewerkt. Als men naar de Kamer toe komt met voorstellen. Want ik begrijp dat er nu nog voorstellen worden ontwikkeld. En het kabinet moet er nog over beslissen. Ja. En mij lijkt dat nog een behoorlijk juridische klus. Dus nog niet zo makkelijk. Nee, dus heroverwegen is eigenlijk uw oproep. Nou ja, heroverwegen. Ik denk hoe dan ook dat er een bevoegdheid moet bestaan om in grensgevallen op een eerlijke, redelijke, billijke, proportionele manier af te wegen en te zeggen, in dit geval blijft het hier. Dat kan niet anders. Tot slot, wat vindt u eigenlijk van de oproep van de hoogleraar onder aanleiding van de man tegenover mij, Erik Scherder? Nou ja, ik vind het een zeer interessant pleidooi. Ik vind het ook terecht dat hij zegt, de schadenota, kijk nou ook eens naar de schade die het oplevert voor de kinderen. Ik ben het daar hartstikke mee eens. Dat moet je ook meewegen. Ik zeg erbij, ik vind ook dat de ouders grote verantwoordelijkheid hebben. Daar wordt te makkelijk aan voorbij gegaan. De ouders veroorzaken in feite uiteindelijk de gevolgen die kinderen krijgen. Ja. En op een gegeven moment moet je als ouder ook de verantwoordelijkheid nemen en zeggen, ik ga het mijn kinderen niet aandoen. Maar vindt u nou dat die 200 of meer kinderen die in de illegaliteit zitten dan onder dat nieuwe pardon zouden moeten vallen, of niet? Nou, dat nogmaals, ik vind dat een politieke afweging. Ik ga daar niet op vooruit lopen, want ik vind dat ook niet mijn positie. Nee. Ik vind dat ook niet fair. Ik heb altijd een pesthekel eraan gehad toen ik minister was, dat er weer van die houten metoten van de buitenkant stonden te roepen hoe het allemaal beter moest. Ja. Ik vind dat nu een zaak is van de politiek. Ja. Ik zet er alleen mijn kanttekeningen bij, puur procedureel, en geef aan zoals ik er tegenaan kijk uit ervaring. Meneer Leers, ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Meneer Scherder, Gert Leers heeft natuurlijk in één opzicht wel gelijk, in elk geval. En dat is dat er een verantwoordelijkheid ligt bij die ouders. Ja. En als er een kinderpardon of wat voor een regeling dan ook ligt, dan is daar wetgeving, dan zijn er regels. Als mensen zich niet aan die regels houden en onder gaan duiken in de illegaliteit, dan kun je regels maken tot je erbij neervalt. Maar dan is iedereen die onderduikt, die omzeilt die regels dan toch in uw plan? Ja, nee, op zich begrijp ik dat ook wel. Maar we moeten niet vergeten, het gaat hier om kinderen, gezinnen, die hier toch al 4-5 jaar zijn. Hè? Dus het gaat ons om de gewortelde kinderen vooral. Ja. Die kinderen zijn Nederlands geworden. Die zijn hier ook vaak geboren zelfs. Na 4-5 jaar is dan toch dat moment dat ze moeten worden uitgezet. Ja. En dan duikt men onder. Ja. Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat hadden die ouders anders moeten aanpakken. Maar dat is dan toch een bonus op illegaliteit? Ja, ik vind het een heel negatief gevolg van, en dat bedoel ik niet als kritiek, van geen goede procedures in Nederland. Maar hoe voorkomt u nou dat mensen kunnen die zeggen na 3 maanden, sorry, het lukt niet, spijt ons voor u en uw gezin, u gaat terug. En dan zijn die kinderen niet geworteld. Ja. Het ja. gaat om ons om het feit. Maar er zullen misschien ook mensen zijn die hier naartoe komen en sowieso in de illegaliteit gaan en dan na 7 jaar zeggen, we zijn hier al 7 jaar. En dan heb je toch precies hetzelfde probleem waar u het over heeft. Met andere woorden, iedereen die hier dan onderduikt zal hier dan uiteindelijk in uw optiek moeten kunnen blijven? Ja, ik weet niet of het mogelijk is dat je hier gewoon onderduikt, zeg maar, vanaf dag 1. Dit zijn in ieder geval de mensen waar wij het nu over hebben. Die gezinnen, die zijn mensen, die zijn bekend geweest. Ja. Die zijn echt helemaal door die procedures gegaan. We weten allemaal, en dat is nogmaals makkelijk om dat allemaal te zeggen, zo voel ik het niet, maar die mensen zijn door die procedures heen kunnen komen. Ja. En hebben die boel opgerekt, prima. Uiteindelijk in de illegaliteit gegaan. En dat gaat ons, ik herhaal excuses, maar om het feit dat die kinderen, ik ken die kinderen voor een deel. Ik ben in die kerk geweest in Den Haag. Dat zijn gewoon kinderen die spreken Nederlands als u en ik. Die zijn hier opgegroeid. Hè? Nou, als je ziet wat het betekent, als die kinderen die slapen niet, omdat ze denken, elk moment kan er nu aan de deur worden geklopt. Ik heb die kinderen aangekeken. Nou, je hoeft er geen deskundige voor te zijn om te zien hoe die kinderen lijden. Dus dan is dat argument, begrijp ik, maar dat is geen argument meer. Wij willen dat die kinderen die hier die 4-5 jaar al zijn en al langer nu in de illegaliteit, dat die kinderen gewoon meegaan met dat kinderpardon. Natuurlijk zullen er altijd wel weer mensen zijn die daar misschien vanaf dag 1, maar we hebben het nu over die grote groep, hè, grote groep ook eigenlijk, hele grote groep, die hier gewoon al 4-5 jaar waren. Hebt u contact gehad met de coalitiepartijen hierover? Met de ChristenUnie, D66, zeker CDA? Zeker, via Flip Schuller, dus de advocaat van Lilian Hovick, die ook hier zich super actief mee bezig had. Mm-hmm. Die heeft veel contacten met Joël Voor de Wind. En natuurlijk mevrouw van Torburg, want die heeft het van het CDA uiteindelijk aangedurfd om die schadenota mede, hè, dat was niet het enige argument. Ja. Maar 1 was die schadenota en daar is ze mee aan de gang gegaan. En verwacht u dan van deze dame en heer, met name in het bijzonder, namelijk mevrouw van Torenburg en Joël Voor de Wind, dat ze zich achter uw plan scharen en dat ze hun best gaan doen om dit alsnog te regelen? Dat verwacht ik eigenlijk ook. Ik hoop het natuurlijk heel erg. Dat ja. wij hopen dat met elkaar, onze groep. Ja. Maar en ik verwacht het eigenlijk ook wel. Omdat zij dorsten, zij durfden dit ja. aan te pakken. En uiteindelijk heel veel op, heeft het omhoog gehaald. Ja. Dus waarom zou je dit niet durven? Eliane Zijlstra, u bent ook nog bij ons, hè? Ja, zeker. Dat is mooi. U bent ook jurist, hè, van huis uit, begrijp ik, of niet? Nee, ik ben niet jurist. Ik werk wel. Ons expertisecentrum is een multidisciplinair centrum waarin ook juristen vertegenwoordigd zijn. Juist. Maar nou, ik heb nou, door de jaren heen ervaring mee. Juist. Nou doet u met die groep wetenschappers ook een beroep op het verdrag van de rechten van het kind. Ja. Stel nou dat dit tot niks leidt. Overweegt u dan om naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan? Het Hof in Straatsburg? Ja, kijk, dat is natuurlijk een juridische ingang die je op individuele zaken zou moeten voeren. Maar kijk, wat ik zie namelijk nog wel oplossingen wat we hier in Nederland zouden kunnen doen. Namelijk, als je kijkt naar het kinderrechtenverdrag, het meest belangrijke artikel uit het kinderrechtenverdrag is dat je in alle beslissingen het belang van het kind zou moeten wegen. En eigenlijk zegt het verdrag een eerste overweging zou moeten zijn. Nou, daar wordt dan discussie over gevoerd. Maar laten we in alle beslissingen, die immigratieprocedures, het belang van het kind wegen. En dat is namelijk wat nog niet gebeurt. En op het moment, er ligt een grote kans nu die toets op schrijnendheid naar de eerste aanvraag gaat. Je zou in die toets op schrijnendheid zou je een kinderrechtentoets, een belangentoets moeten uitvoeren. Maar daar ligt toch ook een verantwoordelijkheid bij de ouders van die kinderen. Want die ouders halen die kinderen uit een opvangcentrum weg en brengen ze ergens anders onder. Dus dan ligt kijk, over dat onderdeel. Kijk, eigenlijk hebben die ouders daarvoor gekozen om de illegaliteit te zijn, om de ontwikkeling van kinderen te beschermen. Want als je ziet, ook nu de kinderpardonregeling, die is natuurlijk ook gericht op bescherming van de ontwikkeling van kinderen, omdat we weten dat uitzetten na 5 jaar schadelijk is voor hun ontwikkeling. Dus in die zin is het beleid volgt eigenlijk de keuzes die ouders hebben gemaakt. Dus die motivatie is hetzelfde. Dus in die zin denk ik dat ouders, het motief wat ze maakten is dat ze eigenlijk voor hun kinderen gingen gaan staan. Maar als je kijkt naar de algehele oplossing in het migratierecht, zou je moeten kijken in alle beslissingen die genomen worden, moet je kijken wat de beslissing betekent voor belangen van kinderen. Ja. En daar heb je experts voor nodig die daar inzicht in gaan geven. Juist. Nou ja, in ieder geval hebben de experts u dus al aangetoond dat de ontwikkelingsstoornissen zullen optreden bij deze kinderen vanwege het feit dat ze in de illegaliteit zitten ondergedoken op en zitten te wachten op uitzetting, zal ik maar zeggen. Toch? Ja. Ja. Goed. Ja, nee, dat klopt. Dat is helder. Ja, ik dank u zeer voor uw tijd, mevrouw Zijlstra vanuit Groningen. Overweegt u eigenlijk met uw groep naar de Europese rechter te stappen, meneer Scherder? Nou, laat ik zeggen, als de juristen om ons heen zeggen dat zou de juiste stap moeten zijn. Doe het, dan zou ik gewoon niet aarzelen, uiteraard. Dus u overweegt het? Ja, ben juridisch echt super slecht. Dus ik moet echt mijn oor te luisteren leggen. Maar als zij zouden zeggen, doe ik het. Absoluut. Dus kijk, wij hebben natuurlijk, vergeet niet, hè, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar nog één punt misschien. Hè, maar die kinderen in die illegaliteit bijvoorbeeld, hè, die bouwen nu een geheugen op van negativiteit op negativiteit. Hè. Wegblijven, niet naar buiten kunnen, wel naar school, niet naar school, enzovoort. Dan wil je toch dat die kinderen een geheugen opbouwen eroverheen, wat ook eens positief is. Dan kan je nog een leven in, een toekomst in, die nog enig perspectief biedt. U hoort de telefoon. Zoals elke dag contact met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Hoi, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Ik heb Erik wel eens horen zeggen, Sven, dat zingen, of eigenlijk muziek maken, geweldig goed is voor ons brein. En toen begreep ik ook opeens waarom ik zonder enige opleiding toch nog goed door de nationale IQ-test kwam een paar jaar geleden. Zo is het. En mijn brein vertelt me ook dat als ik nou op straat ga vragen, zouden we wat illegale asielzoekers in huis willen nemen? Nou, dan zegt 98% nee, voor geen goud. Hoe kijk ik daar nou naar, Erik? Is dat alles wat abstract blijft, dat raakt je niet, hè? Ik bedoel, als ik hier nou een mail zou krijgen van zou je een asielzoeker in huis willen nemen, dan zeg ik natuurlijk nee. Maar als ik zo iemand een keer zou ontmoeten en ik zou de moeite nemen om zijn verhaal een keer aan te horen, dan zou ik daarna toch gaan denken van jeetje, ik moet zo iemand op een of andere manier gaan helpen. Dan zou ik hem in mijn geval nog steeds niet in huis nemen, maar toch liever hier om de hoek in een hotelletje zetten. Maar je gaat er dan toch over nadenken. Kijk, nu zie ik alleen maar beelden van grote groepen mensen uit landen waar ze heel anders denken dan wij. Die mensen hebben ook een andere uitstraling. En die associeer ik dan meteen al, zonder dat ik ze ken, met criminaliteit. En dan denk ik maar één ding, Sven. Ramen en deuren dicht. Hier komt niemand binnen. Ja, totdat je die mensen dus leert kennen. En dat is precies wat er gebeurt in die talkshows. Ja. Als je die kinderen dan in levende lijven ziet. Dat wil zeggen dan via een scherm in dit geval, voor televisie. Dan smelt je. Ja. Dan smelt je. Dankjewel Dries. Goed weekend en tot maandag weer. Ja, dat is natuurlijk de achtergrond van deze hele discussie. En ook de permanente druk vanuit publiciteit en asielzoekerskinderen die dan de publiciteit zoeken om een pleidooi voor hun positie te houden. Ja. Denkt u nou, want u zegt net, ik ken ook nu nog illegale kinderen die ondergedoken zitten. Overigens moeten ze zich dan wel, willen ze in aanmerking komen, eind deze maand nog aanmelden. En ze moeten kunnen aantonen dat ze op 29 januari in dit land waren. Ja, ja. Doe dat maar eens als je in de illegaliteit zit. Ja, dat is dus ontzettend lastig. Maar ik kan nog een klein ander voorbeeld noemen. Het meisje Shushan, wat iedereen kent, ook inmiddels. In die zin, die is toch uitgezet een week voordat het pardon uiteindelijk doorheen kwam. En ik ken de achtergrond van dat meisje. Ik kan er natuurlijk niks over zeggen. Maar als je dan ziet wat er bekend is over zo'n kind. En haar familie. En dat je dan bij jezelf denkt, nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan elk logisch denkend mens denkt, dat kind blijft hier. Die moet hier de kans krijgen, want die heeft al zoveel achter de rug. En ze wordt toch uitgezonden. Dan denk je bij jezelf, hoe ver weg zijn we dan eigenlijk toch van het gevoel, hè, net wat Dries zegt, hè, dat kind kenden we dan, toch nog weggestuurd. Hè, dus hoe gaat het met haar nu? Ja, niet goed. Ik weet dat Eliane die volgt dat kind en haar groep ook in Groningen. Dus ze staat er heel slecht voor daar. Goed, heeft het nog zin om de staatssecretaris nog een keer te bellen of niet? Ja, of zeker, want laat het helder zijn. Wij zijn juist pro de regering om met elkaar. En dat is ook wat Eliane eigenlijk ook aankaart. Hè. Wij willen natuurlijk heel graag participeren in die hele vroege fase van hoe gaat het met dat kind? Wat kunnen we van expertise aanbieden? Laten we vooral met elkaar dit gaan doen. Dus ik ben voor. En ik ben al helemaal voor, wij als groep zijn heel erg voor om met Harbers aan tafel te gaan. Ja. Stel nou dat hij u had teruggebeld, namelijk in het begin al, toen de kwestie Lily en Hovik nog niet op televisie was geweest. Hadden we dan deze hele discussie en die crisisdreiging rondom dat kinderpardon überhaupt wel gehad, denkt u? Nou ja, het lijkt mij een hele verstandige man. Dus als hij dan met ons aan tafel was gegaan en had gehoord wat de argumenten zijn en dan kijkt naar de wetenschappelijke onderbouwing, hij kijkt naar hoeveel goede argumenten zijn die zeggen, deze kinderen hebben een onaanvaardbaar hoog risico, dan had hij gewoon inderdaad kunnen denken, ik hou het initiatief van mezelf. Nou, misschien dat hij u nog belt. Ik hoop het. Gaat u nog een poging ondernemen? Niet 1, 2, 3, want ik dring me niet graag alsmaar op. Nee. Goed, conclusie. Die illegale kinderen moeten ook vallen onder het kinderpardon. Dat is uw oproep aan het kabinet en aan CDA en ChristenUnie in het bijzonder. En ik dank u zeer voor uw komst hier. Willemijn Veenhoven. KRO NCRV. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier, ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Hm. Maar dat kun je niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1.